राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 15 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़। राम। सबको अनुभव है कि मैं हूं। मैं क्या हूं इसका पता नहीं है। मैं हूं अपनी सत्ता दृढ़ता से है, इसमें संदेह नहीं है। मैं हूं ऐसा करके और मैं नहीं बोला तो हूं तो हो रहता है। वो क्या है? वो अहंकार का अणु है। मैं हूं, मैं का ही सूक्ष्म रूप से हूं। वो नहीं रहे तो हूं नहीं रहता, है रहता है। तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं नहीं होने पर मैं भी है ही है। और मैं है जो सूक्ष्म रूप रहता है, उसको मैं नहीं बोलते तो भी हूं रहता है। वो सूक्ष्म अणु है। तो अहंकार के मिटने से वो सूक्ष्म अणु में मिट जाता है। मैं अहंकार नहीं हूं, अहम है। अहम अहम ये स्थूल रूप तो अपने प्रकृति है। भूमि आप अन्न वायु कर्ण मन बुद्धि अहंकार, तो 8 पैदावारी अपरा प्रकृति और स्वयं है जीव रूप परा प्रकृति। तो प्रकार प्रतिकृति साथ में अहम लगा तो अहम हुआ अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति स्थूल रूप से मैं हूं, वो मैं मिट गया तो हूं रहा। तो हूं के साथ सूक्ष्म हो रहा, सूक्ष्म मिट जाता है तो हूं नहीं रहता, है रहता है। है रहता है तब है के साथ मिल जाता है, अपना प्रगति का संबंध विच्छेद हो जाता है। अपना संबंध विच्छेद होते ही वो मुक्त हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो है रहता है, है रहने पर कर्मयोग से है होता है, ज्ञान योग से भी है होता है, भक्ति योग से भी है होता है, होने होता है। हूं अपना प्रकृति के संबंध से होता है। अपना प्रकृति का संबंध छूटा और उसका अणु छूटा और है हो जाएगा। तो है वो सत्ता है, वो नित्य है। हूं है ये अपना प्रकृति है। भूमि वायु मना बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति अपरा हम इतस्तु अन्य प्रकृति विधि में पर हम जीव था। और एतद योनि निभूता ने सवरी एतद एतद एते एते ये अपरा अपरा दोनों दोनों पानी जितने सब है। दो पुत्रियां हैं, हूं मिला हुआ है और हम है, हूं मिला हुआ। अरे भगवान कहते मैं शब्द का प्रभाव प्रलय हूं, तो प्रभाव प्रलय है। इसके साथ में जो इदंता से दीवता है शरीर, और शरीर शरीर के बीच में योग्यता होती है। पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं और वस्तु है आम, और योग लिखा था योग्यता है, और बल है ये शहीद है, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, ये योग्यता वस्तु और बल राम सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्य को बल को वो अपना स्वरूप नहीं है। जब तक वस्तु सामर्थ्य और बल योग्यता को अपनी समझता है, अपने लिए समझता है, तब तक भूल में है। ये है प्रकृति, अपना प्रकृति है। योग्यता होती है तो अपना प्रकृति में होती है, बल होता है तो अपना प्रकृति में होता है, मन बुद्धि इंद्रिया अपना प्रकृति में होते हैं, इंद्रिया सब अपना प्रकृति में होता है, सूर सही सब अपना प्रकृति में होता है, वस्तु स्थिति अपना प्रकृति में होती है। ये मेरी है और मेरे लिए है, ये दो बात है, ये है अपना प्रकृति की प्रभुता। तो जब तक ये मेरी है समझता है और मेरे लिए है, मेरे काम आने वाली है, ये दो धारणा होती है, तब तक भूल में है। क्यों? ये अपना प्रकृति तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो भगवान ने कहा मैं मेरी प्रकृति अपरा और परा भी मैं भूमि रापो नरो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार विद्या प्रकृति अपने प्रकृति विधि में परा जीव वो भी मैं वो भी मैं। तो परा प्रकृति है वो भगवान का स्वरूप है। नमी वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना वो भगवान का अंश है और ये भगवान का अंश नहीं है, भगवान की प्रकृति है, मालिक भगवान है, परंतु भगवान चेतन है, ये जड़ है अपना प्रकृति। और चेतन वो प्रकृति वो अपना प्रकृति वो मेरा अंश है। मम्मी वंश वो जीव लोग जीव भूत सनातन वो जीव परमात्मा का अंश है। तो वो तो है परमात्मा का स्वरूप और ये प्रकृति स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति है क्षर अक्षर दोनों प्रकृति है। बाप सुनोग क्षर साक्षर से क्षर अक्षर दो प्रकृति है, एक लौकिक है जो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा वो परमात्मा कहे जाते वो अन्य है, ये प्रकृति है। तो अक्षर ही आया है, अक्षर अपने को नमाजन कहे क्षर को अपना स्वरूप मानता है, क्षर को अपना स्वरूप का क्षर मेरा है और मेरे काम का है, ये जब तक धारणा है तब तक भूल में है कि तुम नहीं हो, ये तो जड़ प्रकृति है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो परमात्मा का साक्षात चेतन स्वरूप हो। ये भूमि आपा वायु ये पृथ्वी ये शरीर है, ये ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड अपनी कोई चीज नहीं है, अपना तो परमात्मा है। तो परमात्मा के अंश आप हो तो स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है। इस बार से चेतन परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन प्रकृति, ये जड़ प्रकृति जड़ वो है जो अपने को जाने दूसरे को नहीं जाने, या चेतन जो अपने को जाने दूसरे को जाने, तो जानने वाली चेतन होता है, अनजान होता वो जड़ होता है। उसमें भी जानने की कमी रहती है, जड़ता आएगी जड़ता आएगी जड़ता आएगी, या जानना प्रकट होता है फिर जड़ता मिट जाती है, चेतनता आ जाती है। तो वो चेतन है, वो परा प्रकृति है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो अहम जब छोड़ देता है अहंकार के रहित अपना स्वरूप है, वो स्वरूप अपना स्वरूप है। निर्मो निरहंकार है स शांति मिलेगी सभी, निर्मम और निरहंकार होता है शांति को प्राप्त होता है। तो निर्मम और निरहंकार ममता है, ये भी अहंकारों ही है, ये भी ये अभेद भाव का संबंध मैं है और भेद भाव का संबंध मेरा है, तो मैं और मेरा है ये है। ये निर्मम निरहंकार है तो ऐसा प्राप्त स्थिति जहां अहंकार नहीं हुआ ब्रह्म स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त निधम प्राप्त हुई थी, ये ब्रह्म स्वरूप है। जो प्राप्त होते मोहित नहीं होता। स्थित्वाश्याम अंधकाल में भी, अंधकाल में भी अगर वे निरहंकार हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म निर्वाण मच्छति निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ये जड़ का पर जड़ का जितना संबंध है, जितना अपरा प्रगति का संबंध है, ये जड़ता का संबंध है। ये मेरा है, मेरे काम की है, काम की तेरे है नहीं। तेरे काम की हो तो तेरे काम की मिली हुई है, तो फिर और इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे बालक होता है, रोता है, माँ मिल जाती है तो राजी हो जाता है, ऐसे तेरी है तो तेरे राजी हो जाना चाहिए। बस हो गया ऐसा और रहती है, तेरा नहीं है, तेरे लिए भी नहीं है। विश्वास ये भूल है, मैं हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा स्वरूप हूं। तो मैं रूप ही अहंकार है, अहंकार का अणु भी ना रहे, सर्वता बढ़ जाए तो फिर चेतन रूप हो जाएगा। तो फिर दूरी भेद भिन्नता मिट जाएगी, कर्म योग से दूरी मिटती है, ज्ञान योग से भेद मिटता है और परम प्रेम से अभिन्न हो जाती है, दूरी भेद भिन्नता बढ़ जाती है। ये अहंकार है, ये अपरा प्रकृति का संबंध है, ये संबंध है, ये संबंध के बिना अहंकार अभिमानी शुद्ध अहंकार होता है। वो व्यवहार में मैं मेरे को कहता है, वो अभिमान शून्य है, अणु नहीं है, अणु नहीं, अणु रहित अभिमान शून्य अहंकार। तो अहंकार से रहित, अभिमान से रहित आप स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म तो प्राप्त हो जाएगा। इस वर्ष से सूक्ष्म अणु रहता है तब तक वो भेद रहता है, वो मिटने से भेद होता है। तो मैं अणु निर्मो निरहंकार, ये बार बार निर्मो निरहंकार संतो को सूक्ष्मी, और यही अठारहवें अहंकार अलंकार फल काम को अदम भाई विमर्श निर्मम निर्मम शांत हो गलपति। और अहंकार पहले मिटता फिर ममता बढ़ती जाती है, ऐसा ममकार पहले मिटता अहंकार बढ़ जाता है, क्या मम से रहित हो जाता है, रहित होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। अहम मम ये अपरा प्रकृति है, मैं और मेरा, अभेद रूप से आप है तो मैं हो जाता है, अभेद रूप से तो मेरा हो जाता है, वो मम हो जाता है वो अपरा प्रकृति, आप है परा प्रकृति, आप परमात्मा का अंश है, आप चेतन अंश है परमात्मा का, ये जड अंश है परमात्मा, अपरा प्रकृति है। इससे रहित होकर आप परमात्मा का स्वरूप हो जाएंगे, परमात्मा स्वरूप है ही आप। केवल शरीर को अपना माना है, अपना लिए माना है, यही बंधन है, ये अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है। निर्मो निरहंकार, निर्मो निरहंकार, फिर आप रहेगा, फिर ममता नहीं रहेगी, इच्छा भी नहीं रहेगी। ममता है प्राप्त वस्तु में, ममता है अप्राप्त वस्तु में इच्छा है, धातु चीज एक ही है। जिनमें ममता की है वो ममता वाली चीज, और एक मिले वो चीज धातु एक ही है, ममता है उस ममता में, ममता कर गई उसकी इच्छा कर गई, तुम्हारी इच्छा मिल गया तो वह होगी इच्छा, कामना, वासना मिले मेरे को, फिर ये कामना होगी। तो कामना भी नहीं है, ममता भी नहीं है, क्योंकि जड़ चीज है नहीं हमारी। जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो गया, जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होता है, चिन्मयता की प्राप्ति होगी, चिन्मयता की प्राप्ति होगी, जड़ता उससे मिट गई तो मुक्त हो गए। जड़ता के साथ संबंध है तब जड़ता है, तो जब तक मैं मेरा है तब तक बंधन है, ये ये बंधन यही है और ये रहेगा नहीं। मेरा कहने वाला क्या है, ये मिली हुई चीज है और बिछड़ने वाली है, मिली हुई है बिछड़ने वाली है। अपने अपने करते जितने हैं सब के सब है, मिलने वाली और बिछड़ने वाली है। मिलने वाली अपनी नहीं होती, अपने नहीं मिलने वाली बिछड़ना बिछड़ने वाली। वो मिल गई तो मिल गई, मिली तो मिली है, बिछड़ यही थी। इस वास्ते परमात्मा हरदम मिले हुए रहते हैं, कभी बिछुड़ते ही नहीं, सदा अपने हैं। परंतु उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि अपना प्रकृति की तरफ है, शरीर की तरफ है। ये मैं हूं, धन संपत्ति मेरी है, घर जमीन जायदाद मेरी है, अपना प्रकृति को मेरी मानता है। अपना प्रकृति परा प्रकृति को नहीं मानता, परमात्मा मानता ही नहीं। मेरा तो परमात्मा है, मेरा मायने का मेरा तो घर घर गोपाल, दूसरा कोई मेरे तो घर घर गोपाल है। अपना अपना प्रकृति मेरी नहीं है, परमात्मा मेरे है, परमात्मा मेरे तो घर घर गोपाल है। कोई अपना प्रकृति मेरी नहीं मानते, मन बुद्धि इंद्रिया आदि फिर वो अपने नहीं मानते, परमात्मा। तो सबके अपने अपने खास परमात्मा है, अब परमात्मा के अंश है साक्षात। परंतु प्रकृति को मान लिया, अपना को शरीर को मेरा मान लिया और मेरे लिए मान लिया, फंस गए या फंस गए, ये बंधन हो गया। तो मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, क्योंकि मिला हुआ छूट जाएगा, मिला हुआ भी छूट जाएगा, मिलता है भी छूट जाती, वो अपनी चीज नहीं होती। मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी कैसे। इस वजह से मिलने ही बिछुड़ती, ये दो शब्द है जो बहुत काम के हैं। वो अपनी चीज होती ही नहीं, वो अपने पर होती है। आप अलग हो, आप परमात्मा के साथ एक हो। मेरे तो गिर गिर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा जो अपना पर वो मुझे नहीं है। मेरे तो गिर गिर गोपाल भगवान है, मैं हूं परमात्मा प्रकृति, परमात्मा को मैं हूं, मेरे परमात्मा है। तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है, संसार के साथ में नहीं है, जड़ के साथ में, प्रकृति के साथ में नहीं संबंध है हमारा। हमारा संबंध चेतन के साथ में है, साक्षात परमात्मा के साथ में है। यार जड़ चेतन दोनों प्रकृति परमात्मा की है। श्वास अपार प्रकृति परमात्मा की है, हमारा नहीं है। इस वास्ते हमारा मिलता है बिछुड़ता है, वो हमारा नहीं होता। अरे बिछुड़ता हरदम बिछुड़ेगा, मरेंगे तो बिछुड़ेगा, ऐसा ही नहीं हरदम बिछुड़ता हरदम। जितनी जिस चीज की आई वाई है उतना वो बिछुड़ बिछुड़ गया, अब बिछड़ बिता है वो बिछड़ जाएगा। पर बिछड़ने पर भी भाव मित्र मेरे था, मेरा शरीर है। इस वास्ते शरीर हड्डियां गाजी में डालते हैं तो मूर्ति होती है। तो मरने पर और मरने पर बढ़ने पर कोयला होने पर भी वो गाजी में डालते मूर्ति होती है। तो अपने साथ में संबंध बांध रखा है, वो संबंध ही बंधन है। जड़ता के साथ अपना संबंध है, यही बंधन है। अपना संबंध है ही नहीं, संबंध है ही नहीं है। तो कोई अनिश्चय होने पर संबंध मिलते छोड़ दिया, यह अपना प्रकृति है, मेरा कोई संबंध नहीं। वो विदेह हो गए, महाराजा विदेह क्यों हो गए, देह रहित है, देह के साथ संबंध नहीं है। संबंध अपना न मारने से देह रहते हुए भी नहीं है, अपना संबंध नहीं है तो बंधन नहीं है। इस वाले जान के नाम वेदे वेदे विदेह की पुत्री वेदे, वो विदेह है, विदेह निर्मल देह रहित है, देह का संबंध नहीं है। हमारे जैसे ये सब काम करते हैं, पर संबंध माना हुआ है बंधन है, संबंध नहीं हुआ बंधन नहीं हुआ, संबंध छोड़ दिया बंधन छोड़ दिया, संबंध रहित शुद्ध स्वरूप, बंधन रहित। इस वास्ते विदेह है भाई, शरीर रहते हुए भी शरीर के साथ संबंध नहीं है। जैसे हम मकान में दूसरों का मकान में रहते हैं तो मकान में रहते हैं, मकान हमारा नहीं है, हमारा नहीं है मकान, हम क्या हमारा मकान नहीं है, और हमारा हो जाए तो हम शरीर में नहीं रहते तो हमारा मकान है। अरे दो जो तुम याद आओगे हमारा मकान है, बस अभी मकान गिर गया तो वहां चिंता हो गई, मकान में ही बैठे, हरिद्वार में बैठे तो मकान बैठे, मकान मेरा संबंध माने संबंध तो बंधन हो गया, नहीं तो मकान में बैठे बंधन नहीं है भाई, हमारे मन है टूट जाते हैं तो मुझे अपना लीला हो जाए, बस राष्ट्रीय हो जाए, ऐसे जड़ता में संबंध बनने छोड़ते हैं, संबंध चेतन हो गए, चेतन स्वरूप चित्र परमात्मा के साथ एकता हुई, परमात्मा का ही हम परमात्मा के हैं। जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो मेरे दर गोपाल, दूसरा न कोई, इसमें अपरा प्रवृत्ति अलग होगी, बस हमारा कोई नहीं है, हमारा तो केवल परमात्मा है, परमात्मा का है, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा। इस वास्ते ये मेरापना का संबंध है, जड़ता बाधक नहीं है, जड़ता का संबंध बाधक है, संबंध ही रहता है तो जड़ता रहती नहीं बेचारी, और जड़ता मिट जाने पर भी संबंध रहता, संबंध भीतर में वो बांधने वाला, वो बांधने वाला। इस वास्ते संबंध में है ही नहीं, अब संबंध कहना जड़ता हरदम बिल, जड़ता तो हरदम बिलदियों तो होती रहती है, आप चेतन तो कभी विकार होते ही नहीं है, जैसे रहते हैं और जड़ता हरदम आप याद करोगे, पहले बालक थे जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर जाओगे, अस्थि जाए थे, वर्द थे, विपरिणम थे, पकड़िए थे, विदेश षड्भाव विकार रूप चढ़ता है, इस बात ये हरदम विकार होता है, वो जड़ता होता ही नहीं कभी, आप परमात्मा का स्वरूप है, आप नित्य रहते हैं, और ये प्रकृति का स्वरूप है, ये अनित्य है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, स्वाज स्वरूप नहीं है ये। मैं बालकपन में ये करता था, जवानी में ये करता था, वृद्धावस्था में ये करता हूं, आप तो ये कहते हैं बाल्यावस्था अवस्थाएं बदलती है, आप बदलते नहीं हो, आप तो ये कहते हो वही बाल रूप से मैं था, जवानी रूप से मैं था, वृद्ध रूप से मैं था, धनी रूप से मैं था, निर्धन रूप से मैं था, मैं अकेले ही मैं था, कुटुंब से ही मैं था, आप तो एक नेता, आप तो हरदम रहते हैं, अवस्थाओं कार्य है ये बदलते रहते, शरीर बदलता है आप नहीं बदलते हैं, शरीर छूट जाता है ये जत पकड़ देते हैं, आप नित्य निरंतर नहीं हो, एक रूप रहते हैं, एक रूप, अनुस्यूत है, सब अनुस्यूत, बालक बने में भी, जवाने में भी, वृद्धावस्था में भी, धनवत्ता में भी, निर्धनता में भी, मान में अपमान में, सुख में, सुख में भी, दुख में भी, अनुकूलता में प्रतिकूलता में भी, आप तो एक रहते हो, फिर वो अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती है, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, आप रहते हैं, आप दिल विकार है और ये सब विकारी है, और विकारी आपकी है नहीं, विकारी में आपकी अणु मात्र भी नहीं है, किंचित बात हुई तिलचित भी अपनी नहीं है, आनंद ब्रह्मांड आनंद ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, आप निर्विकार शाम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन आप अलग है और ये अपना प्रकृति अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।